نامه خلاص دي دا پټونو کې په خاورو او په طوفانونو کې تاسو باندې شي چې وڅښئ دا تاسو د وګړو شیدار وری ورته دا تاسو چې وری وری کوم دي دا تاسو په شي وری یم ما پاکستان کې روښه نو د پاکستان راځي Simpson. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم فعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله العظيم. ما الإيمان أو بأكيدي ورونه أنصار مهاجرين مجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن تأمري روسان يوزل بيا دنيا متكون أو دنيا مجاهد لدب ولور ولفارة لنجيب سخرة The deed, the son of Kurbanina Pass, جګړې د پای ته رسولو هغه سندرونه ده د پورتکیزو معنا ده له دې نه پورته پاتې شوي چې زموږ ملت خپل هدف ته ورسېږو نه پرته هغې راضي شو او دښمن ته ګراس ته د سر تسلیم شو که دا د نن ورځ پیغور خبره زموږ ننګیالي ملت منلی نو دومره قرباني به یې په دې مضر په جنګ کې نه وکړه موږ یو ځل بیا دا خبره ټولې دنیا ته په ډاګه کوو چې تر ټولو له خپل شرط نه د پردي خلکو وروستۍ سپاري نه یې تړی زموږ مسلحانه جهاد ده چې تر ځان ته Thank you.